Dla dwojga w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus teraz za jedyne 599. Srebrny smartwatch Huawei GT Classic teraz za jedyne 555 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął budżet. Zgodnie z zapowiedziami nie będzie w nim deficytu. Ujawniono listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W tym serwisie także korespondencja z Moskwy, gdzie rośnie niezadowolenie z powodu politycznych planów Władimira Putina. Sejm przyjął budżet na ten rok. Nie będzie w nim deficytu. Wydatki państwa będą takie same jak przychody i wyniosą po 435 miliardów 300 milionów złotych. Sejm odrzucił 460 wniosków mniejszości, które wcześniej były zgłoszone jako poprawki opozycji. Przyjął natomiast 15 poprawek zgłoszonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczą one m.in. wynagrodzeń dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także parków narodowych. Ustawa przewiduje też dodatkowe 40 milionów złotych na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 10 milionów złotych na Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030. Po stronie wydatków są również pieniądze na realizację programów społecznych, takich jak Rodzina 500+, Dobry Start i 13. Emerytura. Budżet zwiększa też wydatki na obronę. Ustawą zajmie się teraz Senat. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Posłowie przyjęli też ustawę wprowadzającą opłatę od napojów słodzonych i tzw. małpek, czyli od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml. Na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i listy sędziów, którzy udzielili im poparcia. Jak zaznaczyło Centrum Informacyjne Sejmu, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia tych list. Został zrobiony ostatni krok, czyli pełna jawność. Wydaje mi się, że nie będzie tam sensacji. Myślę, że teraz atmosfera ulegnie uspokojeniu, powiedział przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur. Ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS-u domagali się wcześniej politycy opozycji i część środowiska sędziowskiego. Coraz więcej Rosjan protestuje przeciwko forsowanym przez Kreml poprawkom do konstytucji. Akcje informacyjne, listy otwarte i pikiety organizują opozycjoniści, obrońcy praw człowieka, a także artyści i publicyści. 29 lutego ma się odbyć wielotysięczny marsz opozycji w piątą rocznicę zabójstwa Borysa Niemcowa. Manifestacja odbędzie się pod hasłem "Nie dla reformy konstytucji". Nie powiedzieli kremlowskim poprawkom do ustawy zasadniczej działacze ruchów opozycyjnych. W ich ocenie Władimir Putin szuka wszelkich możliwych sposobów, aby utrzymać władzę po wygaśnięciu obecnej kadencji. Opozycyjna polityk Julia Galiamina przekonuje swoich zwolenników, że forsowanie przez władze reformy konstytucyjnej jest niezgodne z prawem. Według nas to jest zamach stanu i oczywiście, że oni nas oszukują, mącą wodę i manipulują nami. W internecie zostały opublikowane filmy, w których artyści intelektualni, aktualiści, dziennikarze i działacze obywatelscy krytykują reformę ustawy zasadniczej i wzywają do jej odrzucenia, gdy w Rosji odbywać się będzie w tej sprawie ogólnonarodowy plebiscyt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Tomasz Grozdowski. Kara jest drakońska. Manchester City został na dwa sezony wykluczony z piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nic nie robiąc sobie z finansowego fair play kilka lat temu, pozyskał więcej niż zezwalały przepisy, no i wtedy przeszło, ale teraz już nie. Kontrola wykazała, kara musi być. Na dodatek nie napisano. Jak napisano, klub nie wykazywał chęci współpracy z organami badającymi sprawę. Dodatkowe 30 milionów euro kary to chyba problem dla Manchester City najmniejszy. W polskiej ekstraklasie takich problemów nie ma. Górnik Zabrze też w najbliższych sezonach w Lidze Mistrzów nie zagra z wiadomych powodów, choć przecież w sporcie wszystko jest możliwe i może jakiś cud się wydarzy. Na inaugurację 22. kolejki Górnik pokonał Arkę Gdynia 2-0. O 20.30 zaczął się drugi mecz. Lechia Gdańsk gra z zajmującym szóste miejsce mistrzem kraju Piastem Gliwice. Jest na razie 0-0, choć przed chwilą znakomitą okazję mieli do zdobycia gola piłkarze z Gdańska, ale nie wykorzystali rzutu karnego. Raczej zgodnie z oczekiwaniami koszykarze z Telmetu Zielona Góra pokonali Trefl Sopot 82-75 i jako trzecia drużyna awansowali do jutrzejszego półfinału Pucharu Polski. Rywalem z Telmetu będzie zwycięzca ostatniego ćwierćfinału, w którym grają Polski Cukier Toruń i Asseco Arka Gdynia. A w plus lidze siatkarzy Trefl Gdańsk pokonał Kuprum Lubin 3-0, mówi trener Trefla Michał Winiarski.

horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. A heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the wall is just a wish that time dissolve. Blind Horses, najsmutniejsza piosenka na liście Nick Cave and the Bad Seeds, ale Nick jest w takim nastroju. Siedem oczek do góry na miejsce 13 z 20 i 2 tygodnie na liście. To jest 1985 notowanie naszej listy. Janek. Dobry wieczór. Cześć Janek. A brata jak ma na imię? Maciej. Tak tylko chciał posiedzieć tutaj. Tak, okay, chyba w porządku. Tak. A powiedz, który numer buta nosisz? Ja 47. Niemożliwe. No, naprawdę, niestety. No to słuchaj, bo ja 45, a obiecałem, że będę w dwóch różnych butach, tak jak Elton John. Pożyczyć panu? Dobra, to potem, ale na razie pozdrawiaj. Chciałbym pozdrowić klasę pierwszą CGS drugiego liceum w Pabianicach oraz wszystkich biegaczy na orientację. Czyli Pabianice wpisujemy na listę tak jest. Miejscowości. Janek i jeszcze, jak brat ma? Maciek. Maciek, Janek i Maciek, dziękuję bardzo. Daria Zawiało w Punk Fu na 12 bez zmian i 13 tygodni na liście. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. My Daria zawiał w Punk'u, 13 tygodni na liście, 12 obroniona. Ptaszkową wpisujemy na listę miast, prawda? Max, dzień dobry. Zgadza się, oczywiście. Kogo pozdrawiasz? No to tak, zacznijmy od takich pozdrowień, że tutaj pozdrawiam po pierwsze rodziców, którzy tutaj siedzą w pierwszym rzędzie. Tak samo również chciałem bardzo gorąco pozdrowić człowieka, który układa mi harmonogram na uczelni, że ustały mi dzisiejszy dzień, jak i również wczorajszy jako wolny. Nie wiem, chyba ktoś tutaj może się wybrał, nie wiem. Tak samo również pozdrawiam wszystkich moich znajomych z uczelni, których właśnie poinformowałem, że najpewniej włączyli w tym momencie radio. Także czujcie się pozdrowieni. No i wszystkich tutaj zgromadzonych. Fajnie, że tutaj jesteśmy i niech się wszystko dobrego dzieje tutaj z wami. Dzięki. Jelonek, Antonia Vivaldiego, Presto na 11 bez zmian. Presto, Jelonek, 8 tygodni na liście, na miejscu 11, bez zmian. Jerzy, witaj, kogo pozdrawiasz? Witam serdecznie, pozdrawiam Danusię, Anię, Weronikę, Dorotkę i Pawła oraz wszystkich znajomych i słuchaczy Trójki z Sieradza i Sobolewa. Sieradz, Sobolew, wpisujemy na listę, dzięki Jerzy. Fiszę Madę Tworzywo, jestem w niebie, 46 tygodni na liście. To jest ta piosenka, która jest najdłużej z nami, 46 tygodni. Liczę swoje hajsy, zamykam.

Redbox, ho ho. Ho ho. Właściwie, o właśnie, ho ho. 10 tygodni na liście, na miejscu 8. Tomasz, kogo pozdrawiasz? Dobry wieczór, Tomasz ze Szczecina. Wszystkich słuchaczy Trójki, już wszystkich słuchaczy Listy Przybojów pozdrawiam. Nie tylko tutaj w namiocie, ale w całej Polsce, może za granicą. Moich znajomych, którzy tutaj przyjechaliśmy ze Szczecina i z okolic. Wszystkich motocyklistów, motocyklistki. Życzę wszystkiego dobrego w nowym sezonie motocyklowym. Mhm. 2020. I panu Markowi też życzę. Dziękuję bardzo. Dobrego. To prawie cały Szczecin przyjechał do Szklarskiej. Dzięki. Tomasz, Cigarettes After Sex, Heavenly na miejscu 7. Heavenly, Cigarettes After Sex, 25 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 7. Darłowo wpisujemy na listę obecności miast. Henia, pozdrawia. Tak, pozdrawiam całe Darłowo, moją przyjaciółkę Grażynkę i jej męża. Pozdrawiam załogę niepublicznego przedszkola Jacek i Agatka w Darłowie. I na prośbę mojej koleżanki Akademię Przedszkolaka. Pozdrawiam również mieszkańców Szklarskiej Poręby, w której właśnie wypoczywamy w tym pięknym, cudownym, urokliwym mieście. Dziękuję Ci bardzo, Heniu. Ozzy Osbourne, Under the Graveyard, śmignęli z 10 na 6, 12 tygodni na liście. Take care of me. Ozzy Osbourne, raz jeszcze, tym razem Under the Graveyard, 12 tygodni na liście, 4 do góry na miejsce 6. Błażej, kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam swoją żonę, z którą jestem tutaj, nasze dzieci, Filipa, Jagodę i Artura, naszą wnusię, naszą synową i mojego brata i narciarzy z Darłowa. Zwłaszcza narciarzy z Darłowa, dzięki. Darłowo już wpisane. Piąte miejsce z trzeciego, 21 tygodni na liście, Freddie Mercury. You had to kill conversation, you always had the upper hand, got caught in love and stepped in sinking sand, you had to go and ruin all our plans, packed your bags and your separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just Love Me Like There's No Tomorrow. Freddie Mercury, 21 tygodni na liście, spada z pudła na miejsce piąte z trzeciego właśnie. Angelika w naszym studiu. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować mojemu mężowi, który zgodził się tu dzisiaj ze mną zupełnie spontanicznie przyjechać z Katowic. Kocham cię, Maciuś. No i teraz szybciutko pozdrawiam rodziców Marzenkę i Andrzeja, siostrę Kamilę z Michałem i Czarusiem

Can never be the same. Już nigdy nie będzie tak jak teraz. The Cure, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu trzecim. Aneta, kogo pozdrawiasz? Serdecznie pozdrawiam moją siostrę Arletę, która zrobiła wszystko, żebym tu dzisiaj była. Mamę Halinkę, tatę Wiesia, mojego mężusia, a panu chciałam bardzo podziękować za wszystkie sobotnie, a teraz piątkowe wieczory. A skąd jesteś? Ze Świebodzic. No, Świebodzice wpisujemy na listę. I jeszcze Kaśka Sochacka, Wiśnia na miejscu drugim. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Codziennością będą. Kaśka Sochacka-Wiśnia. 9 tygodni na liście, po 4 tygodniach na pierwszym miejscu spada na miejsce drugie. I jeszcze pozdrowienia od Tosi. Dla kogo? Chciałam pozdrowić moich rodziców, braci i dziadków z Radomia. Tosia z Radomia. Wpisujemy Radom na zakończenie dzisiejszej listy. I to może znaczyć tylko tyle, że z 4 na 1 i 4 tygodnie na liście Pearl Jam. Chyba dzięki zespołowi porannej audycji zapraszamy do trójki. Mamy nowy numer 1 z 4 na 1 i 4 tygodnie na liście. Dance of the Clairvoyant, Pearl Jam.